Bugün yine gazetede okudum, güneyde savaş çıkmış. Sebebi nedir acaba? Bu dünya kime kalmış? Bu dünya kime kalmış? Ah insan bir sevse, sevmeyi öğrenebilse. Yarın değişebilir o zaman. İnsan severse, ah insan bir sevse, başka olur dünya. Cenneti uzakta arama, bir başka parlar yıldızlar. Dön, dön, dön, dön, dön, dön, dön, dön sevgiye doğru. Din adına, ırk adına, para pul namus adına, insan insanı öldürmüş. Kimi geçmişten bu yana, ne adına ne uğruna. Şu ozan yine ne diyor? Sarhoş mu yine yoksa? Çocuk nerede yaşıyor? Hayaller ortasında, hayaller ortasında. Gerçek mi yoksa? Ya hayaller gerçek olursa? Bir başka dönem.